πάει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ευχάριστα. Αισιόδοξα, προχωράμε, προχωράμε, σωζόμαστε. Σωθήκαμε, δεν σωζόμαστε. Και αυτό. Εν τω μεταξύ, είδα προχτές, ήσουν κάτω από ένα δέντρο. Ξέρεις ποιο δέντρο. Σικιά. Όχι, ρε. Το δέντρο που δίνει, ποιο δέντρο. Αυτό που βγάζει κάποια άσπρα, σαν τέτοιο, πώς το λένε, ρε. Κόλλησα. Που βγάζει αυτό σαν βαμβάκι. Λεύκα. Εκεί που σε κάνω και εύκα. Όπω. 10 χρονών, ε. Το εύκα το λέω για το εύκα, ε. Το άλλο το εύκα. Α, καλά που εξηγείς και το αστείο, γιατί. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Πολύ κακό. Αυτοί οι νοικοκύριδες με την Καρδάρα και το Γάλα που έχουν αξίες και θα νοικοκυρέψουν τα δημόσια οικονομικά, αυτοί δεν είναι που μας έχουν φυσώσει με καμιά 200 εκατομμύρια ευρώ δάνεια για το κόμμα τους και δεν μπορούν ούτε το ρεύμα των γραφείων τους να πληρώσουν. Αυτοί. Αυτοί. Θα φτιάξουν και την οικονομία. Είναι όπως το είπες. Και την οικονομία. Όχι μόνο τα άλλα. Και την οικονομία μεταξύ άλλων. Η οικονομία είναι ένα από αυτά που θα φτιάξουν. Έτσι όπως είναι τα οικονομικά του κόμματός τους. Σιγά μωρί, σου ήρθε σε ένα χαρτί από τη Νέα Δημοκρατία, πλήρωσε τη Νέα Δημοκρατία το ρεύμα. Πληρώνει δικές σου μαλακίες που άφησε στους διπλανούς να ψηφίζουν αυτά που ψηφίζανε. Ή που ψήφισες και εσύ, δεν ξέρω τι έκανες. Αυτά πληρώνεις. Όχι το ρεύμα του Κυριάκου. Που ο Κυριάκος όπως και να έχει, άμα τον δεις, βλέπει και σκοτάδι. Αυτό το μάτι κοιτάει και σκοτάδι. Δεν έχει ανάγκη το φως, χαίστηκε. Αυτό ήταν διτό, δεν ξέρω αν το πιάσες. Το δεν έχει ανάγκη το φως, χαίστηκε. Γενικώς, όπου δεν υπάρχει φως γύρω από τον Κυριάκο, είναι καλό για τον Κυριάκο. Οι Σιριζέοι συνεχίζουν να γλύφουν εκεί που έφτιαναν. Ακόμα και με αυτό τον Ρότσχιλ, πώς λέγεται. Με την εταιρεία, την Λορεάλ. Ποια Λορεάλ, μου τα έχει μπερδέψει όλα στο μυαλό σου. Τι είναι αυτός ο Ρότσχιλ. Αυτό το ταξίδι τέλος πάντων. Ας πες το γενικότερα αυτό τη Λορεάλ. Άλλο Λορεάλ, άλλο το άλλο. Το Ρότσχιλ αυτό, το Τρότσκι. Επειδή δεν ξέρουν οι νεοδημοκράτες τι σημαίνει, με τον Τρότσκι συναντζήθηκε. Είναι ο Τσίπρας διαρκούς επανάσταση, δεν τα έχουμε πει. Δεν ξέρουν τι σημαίνει και δεν καταλάβαν άλλα. Νομίζαν πάει για λαμογές. Τηλεφωνώ από το Χαλάνδη και λέγομαι Φωτεινή Φιλ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μπορείτε εσείς να παρέμβετε στο αυριανό Alpha Diri News σε ένα σποτάκι που είδα πριν μερικές μέρες. Έχει μία σκηνή που είναι σε μία πολύ ωραία εκκλησία με ιεράρχες, δεσπότη, πρωτοσύγγελοι, ιερείς. Η διαφορά ήταν ότι τα καλυμμάφια τους ήταν σαν αναποδοκυρισμένη γλάστρα. Οπότε κατάλαβα ότι είναι από τα Βαλκάνια αυτή η ορθόδοξη σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια πώς τη σατυρίζει, αλλά θεωρώ απαράδεκτο σε μια τέτοια εκπομπή να βάλει έστω και σποτάκι το θέμα της θρησκείας. Υπάρχει κάπου που μπορώ να απευθυνθώ για να στείλω παρακάτω το μήνυμα? Εδώ γιατί πήρατε? Δεν είστε Real News? Ναι. Εσείς να με φωτίσετε, το τι να κάνω, ποιο να πάρω. Παρ' όλα αυτά, να σας ενημερώσω για κάτι. Το Alpha Diri News έχει να προβληθεί από πέρσι. Στη διαφήμιση. Ποια διαφήμιση, δεν λέει, δεν υπάρχει διαφήμιση. Ένα σποτάκι είχε. Ναι. Είχε αυτή τη σκηνή. Σε ποιο κανάλι? Στον Αντένα. Γιατί δεν μπαίνετε στον Αντένα? Διότι έχω βαρεθεί να περιμένω στο τηλέφωνο 5-6 φορές. Από χθες άρχισε, συνέχισε, σήμερα δεν απαντάει. Και επειδή ο Χατζηνικολάου πήγε στον Αντένα, θα παίρνετε στο Χατζηνικολάου εδώ για να λύσουμε το θέμα. Και έχει λογική αυτό τώρα. Δεν είναι θέμα λογικής. Να μου πείτε πού πρέπει να απευθυνθώ. Ωραία, θα σας πω. Ωραία. Στον Αντένα. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Μα και εγώ τι να κάνω. Επειδή υπάρχει εδώ επικοινωνία, όπου υπάρχει επικοινωνία θα λύσουν το θέμα. Υπάρχει ένα συμβούλιο. Το Συμβούλιο Λογοκρισίας, ναι. Ωραία. Τι έθιμος είναι? Δεν τον ξέρω. Ούτε εγώ δεν ξέρω, αλλά βρίσκομαι σε βαθιά νερά. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Όχι, δεν μας ενοχλήσατε. Παρακαλώ, αλλά κατάλαβες. Κατάλαβα. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια. Μας έχουν ζαλίσει τα αρχαία κτίρια της Ακροπόλεως με τους χαμηλόμισθους κάτι χαμηλόμισθους. Τους ρώτησε κανείς γιατί είναι χαμηλόμισθοι. Γιατί δεν προσπαθήσαν αρκετά γι' αυτό. Τα τρώγανε με τις πουτένες και τα σκυλάρι. Αυτά πες τα. Επίσης δεν προσπαθήσαν αρκετά. Να είχαν ταλέντο, να κάνανε κάτι, να ήταν εργατικοί, είναι τεμπέληδες. Γι' αυτό είναι χαμηλόμισθοι. Και λίγα τους κάνει ο Τσίπρας πρώτον και ευχαριστούμε εσένα που έχεις φάει παραπάνω σανό και για άλλους. Δούλευα εγώ 30 χρόνια στη θάλασσα να δίνω στους τεμπέληδες. Πες τα τώρα. Αυτό είναι. Και αλλά... κατηγοράν το παιδί τον Αλέξη τον Τσίπρα. Να μάθει ο κόσμος. Χειρότερος από τη ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Ναι. Άντε, περαστικά. Την άλλη εβδομάδα γιορτή των ερωτευμένων. Επιτέλους πρέπει να συναντηθούμε αυτή την ημέρα να γιορτάσουμε την αγάπη μας. Ναι, γιατί και να γιορτάσουμε μακριά δεν είναι γιορτή αυτό, δεν ευχαριστιέσαι. Όχι, θα συναντηθούμε από κοντά, αλλά θέλω να μου πεις πώς θα μου έρθει. Σαν παλούρδος ή σαν τσολιάς, να ντυθώ κι εγώ ανάλογα. Εγώ θα πω να αναγδυθείς ανάλογα. Να μην ντυθείς. Θα γδυθούμε όταν θα είμαστε ιδιαιτέρως σε δωμάτιο. Αγάπη μου, σε έχω κόψει. Εσύ όταν κάνεις έρωτα θα ζωγραφίζεις. Ναι, δεν συγκεντρώνομαι. Κάθομαι μαλάκας και έχω και ένα καμβάδι πλέον. Ζωγραφίζω. Δεν συγκεντρώνομαι εκεί, δεν ξέρω τι παθαίνω. Κάθομαι εκεί και ζωγραφίζω άλλες γκόμενες για να κοιτάω κάτι καλό, γιατί είμαι και λίγο μπαζέμπορας. Κάθομαι εκεί για να ζωγραφίζω κάτι ωραίο, να βλέπω, να ευχαριστιέμαι, αλλιώς δεν ευχαριστιέμαι. Αχ, Δεν σε πιστεύω ότι σε έπιασα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο, χτυπάει, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Πιστεύω ότι δεν το σήκωνε, γιατί ξέρω που παίρνω. Λοιπόν, άκου. Διάβασα χτες μια συνέντευξη και έλεγε ότι ακόμα και μέσα στην τουαλέτα, λέει, μέσα στο γύρισμα που κάνετε και αυτά, πας με το κράνος, λέει, για να μην σε βλέπουν. Και είχε, λέει, αποκλειστικό τη φάτσα σου. Και σε έδειχνε απλά χωρίς γυαλιά. Και ήλπιζα εγώ ότι σας εδώ, δεν σε είδα τελικά. Πού μπορεί αυτό? Δεν ξέρω τι, live κάπως, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Άντε μωρή Σουζάνα, σήκωσέ το. Σουζάνα. Σουζάνα. Σουζάνα. Σουζάνα. Η πουτάνα ο γυμναστηριακός. Σεξ, φαΐς, κατά και ύπνος. Εργασία και χαρά. Μια ζωή να περιμένεις. Να γαμίσεις την ουρά. Μωρή καρέλα, με βρίζεις, ε. Ναι, ρε, σε βρίζω. Ρε μαλάκα, το ΑΔΜΙΕ είναι δημόσιο. Όπα, Αποστόλης. Λέγε, ρε, είναι δημόσιο. Ό,τι θέλει, ναι. Τι μου λες, ρε μαλάκα, αυτά με... Όπα, όπα, Αποστόλης. Ναι, ρε, μαλάκα, Αποστόλη. Αποστόλης, βλακά. Μην είσαι όλοι, θα μου ζαλείς τα αρκετά τώρα. Αποστόλης, βλακά. Λοιπόν, Αποστόλη. Ναι. Δεν μου λες. Εγώ απορώ, ρε φίλε, αυτό που ακούστηκε για τα Golden Boys, ότι υπάρχουν αυτή την εποχή άνθρωποι δημόσιοι υπάλληλοι και παίρνουν 20 χιλιάρικα, λέει, το μήνα και θα τους δώσουν και αναδρομικά 200 χιλιάρικα. Αναρωτιέμαι, ρε φίλε, σε αυτό τα ζώα, το λαό, τον ελληνικό, που κανένας δεν ξεσηκώνεται και δεν μιλάει, κανένας γαμμένος υπουργός, κανένας γαμμένος πρωθυπουργός, δεν μιλάει κανένας που πεις να πει. Ρε, δίνουμε σε κάποιους μαλάκες κομματικούς 20 χιλιάρικα το μήνα και 200 χιλιάρικα αναδρομικά και οι παππούδες πεθαίνουν της πείνας, δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους και ο κόσμος ψάχνει στα σκουπίδια. Είναι δυνατόν να γαμιόμαστε τόσο πολύ σαν χώρα και σαν κράτος? Πες μου, ρε μαλάκα, γιατί έχω τρελαθεί. Κανένας δεν έχει πηλήσει, κανένας δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Αυτά ήταν αρχικά τα μαλακισμένα που καίνουν τα τρόλεοι που πληρώνουν οι πατεράδες τους. Δεν πάνε απ' έξω από το ΑΔΜΙΕ αυτό το μπουρδέλο να το γεμίσουν γιαούρτια και αυγά κλούβια και να πούνε, έλα δω ρε πούστη, εσύ υπόγραψε για αυτή τη γαμιά να πάρει 20 χιλιάρικα το μήνα και να πάρει και αναδρομικά. Φάε γιαούρτια και αυγά πούστη, να ψοφείς από την βρώμα, γαμιέλε. Να σου πω τώρα, δεν θα κάθομαι να σ' ακούω 10 λεπτά μονόλογο. Άισιχτήρι από το χάμο. Επίσης δεν υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε στα σκουπίδια, θέλω να σε διορθώσω, το έχει πει ο Φλαμπουράρης. Άισιχτήρι. Ρε μαλάκα. Αποστόλης. Δεν διαμαρτύρεται κανένα για αυτά τα κομματικά τα πουσάκια. Τα Golden Boy με το καφί στον κόλο το χρυσό έχουν τίποτα. Σε είδαμε και εσένα που διαμαρτυρήθηκες πέρ του Σαμαρά. Άντε στο διάολο. Εγώ διαμαρτυρήθηκα, ρε μαλάκα, πέρ του Σαμαρά. Γιατί αποδείχτηκε ότι τίποτα δεν κάνανε αυτά τα πουσάκια τίποτα δύο χρόνια. Κάνανε τα προηγούμενα δύο χρόνια οι άλλοι. Αν θες να πεις δεν κάνανε, θα πεις 4 χρόνια, όχι 2 και 2. 2 δεν κάνανε, 2 κάνανε. Άισιχτήρι. Μνημονιακό γουρούνι. Καλύτερα κάνανε από αυτούς εδώ τους. Ναι, εντάξει, σωστό. Είχαν πιο ευχάριστο μνημόνιο. Μπαίνει στη λούπα που ξεκινάει από την αρχή με μνημόνιο. Άρα ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε ποιο είναι το καλύτερο νούμερο. Θέλω να δηλώσω ότι εγώ που είμαι μάνα, δύο κόρες έχω και έχω και δύο αδελφές. Έχω γιαγιά και μάνα χωρισμένες που μεγάλωσαν μόνες τους κόρες. Ότι εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ ότι θα κινδύνευα από το τσολιά. Του Αποστόλη το τσολιά. Όχι γενικά τους τσολιάδες. Δεν θα κινδύνευες? Δεν κινδυνεύω. Γατάκι. Έλα, Μωρισιονάτη. Έλα, καλέ. Έλα, ρε γαμπίδιε, μαλάκα. Πού είναι το κακό αυτό πια, έλεος? Εντάξει, δεν γαμπίδιε. Αυτό είναι κακό. Δύο ερωτήματα θέλω. Μάλλον το πρώτο είναι διαπίστωση, έτσι μας απειλούν με Brexit. Βρε μαλάκες. Πρώτον μας βάλανε με πλαστά στοιχεία. Δηλαδή, κάνανε αμάνα μας βάλουν μέσα και τώρα να μας αφήσουν να φύγουμε που είμαστε μέσα στο Μαντρί. Δεύτερον, υπάρχει άρθρο στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όποια χώρα αποχωρεί, αυτομάτως πάβουν υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνδρομή που δίνεις, γιατί κάθε μήνα που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνεις. Και πληρώνει τι πληρώνει στον κίνδυνο εξόδου. Του δημοτικού είναι, φίλε, μπορεί να μην τα λέω ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι. Υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να φυγούνε? Και δεύτερον, όταν ακούς και σου λένε να πούμε ότι θα μας διώξουν και θα γυρίσουμε στη δραχμή και θα υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα και καταστροφή, αυτό δεν έπρεπε να σε υποψιάζει, ρε φίλε? Αυτό που είχε πει κάποτε ο Χάρι Κλίν, ότι τη σημερινή μέρα για να μην καταλαβαίνει η μαλάκα πρέπει να είσαι Πασοκτζής, ερμηνεύεται τώρα η μαλάκα πρέπει να είσαι Σιριζέος. Συζητάγαμε προχθές μια παρέα ότι φτάσαμε στον 21ο αιώνα να λέμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο ή όχι και πώς αισθανόμαστε. Και καταλήξαμε ότι το καλύτερο είναι τα ξύλινα πιο φθηνά. Και λέμε τα ξύλινα. Και λέμε έλεος. Τέτοια εποχή. Μιλάμε τόσο τέτοια τεχνολογία να καθόμαστε να συζητάμε για το αν θα έχει κρύο και πόσα πολύ θα πληρώσουμε. Άμα σκεφτούμε λιγάκι τι έκανε η Σοβιετική Ένωση πριν 50-100 χρόνια, τα είχαν λιμένα αυτά. Λιμένα. Κουμούνι, κατάλαβα. Ναι. Ζήτω το συνέδριο του κόμματος. Ζήτω. Τι ζήτω, μωρί. Λένε ζήτω το κόμμα, ζήτω ένας άνθρωπος, ζήτω γραμματέας, κάτι, ζήτω το συνέδριο. Όχι, ζήτω το συνέδριο, ναι, γιατί το συνέδριο είναι οι αποφάσεις μας. Σε φιλό. πήρα 20 μέτρα καλώδιο για να πηγαίνω πέρα δόθε μέχρι να απαντήσει και έχω φάει δύο τούμπες. Δεν μου φτάνει που με την ώρα προβολή Ελληνοφρένες έχει διαταραχτεί το βιολογικό μου ρολόι. Περιφρονεί και τα στιχάκια μου. Σιγά, μωρή, λίγο θα μα πει ότι δεν έκανε και παιδί επειδή είναι αργά η εκπομπή. Καφέ 10 η ώρα. Σοκολάτες μετά, ξέρει, έρχεται και μια λιγούρα. Ύπνο 9 με 10, ξέρει, για να μπορέσουμε να αντέξουμε την Ελληνοφρένεια. Καλά, σιγά την παραχώρηση, 25 λεπτά εκπομπή. Περιφρόνησε το στιχάκι μου για άλλη μια φορά στο Twitter. Καλά, συνέχεια περιφρόνησε τα δικά μου τα tweet, το συζητώ. Το να γράφει μαλακίες δεν περνάει το μυαλό σου. Δεν σου άρεσε το στιχάκι που σου συμπλήρωσα. Ποιο στιχάκι, μωρή. Το στιχάκι με τα φλιτζανάκια. Ποια φλιτζανάκια. Τι τραγουδούσε ο Μπαλούρδο. Τι τραγουδούσε. Γιατί τα 5.000 δεν είναι καφεδάκια. Και εσύ είπε. Ναι, να παίρνω με τη σέσουλα να πίνω φλιτζανάκια. Δεν έγραψε ότι είναι στιχάκι, γι' αυτό δεν το καταλάβαμε. Ήταν τόσο επιτυχημένο, τόσο ταιριαστό. Θα το πω στην ομάδα του Twitter να το προσέξουν την άλλη φορά. Ποια είναι η ομάδα του Twitter? Να. Εδώ συνεργάτης, παιδιά. Αυτός ο συνεργάτης συγκεκριμένα έχει μια εμπάθεια με τα δικά μου, να το κοιτάξεις. Του έχω πει εγώ να έχει εμπάθεια. Με μένα. Με σένα και 2-3 ακόμα. Μοναμούρ, περίγραψε το λίγο. Περίγραψε. Περίγραψε, α ναι, μπράβο. Όχι, περίγραψε που είπες χθες. Εγώ είπα, περίγραψε. Ναι. Ο Θήμιος θα το είπε. Αποκλείεται να κάνω εγώ λάθος. Πρόσεξε, γλύψιμο που ξεκινάω. Είσαστε δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι με χιλιάδες ακροατές στο ραδιόφωνο και χιλιάδες τηλεοπτικοί στην τηλεόραση. Αυτό δεν είναι γλύψιμο, δωρά. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι σχεδόν βρισκιά. Εγώ δημοσιογράφο δεν σε έχω πει ποτέ. Το καταξιωμένοι μόνο σαν ειρωνία μπορώ να το πάρω. Και οι χιλιάδες ακροατές και τηλεθεατές το μόνο που δημιουργούν είναι μεγάλο άγχος. Άμπρα, εδώ είπε την κατάλληλη λέξη. Μα ξέρω πως θα σου κάνω την μπάσα, παιδί μου, λέγε. Πες ότι αύριο το πρωί ξυπνήσει ο Σόιμπλε. Αύριο το πρωί. Και τι, δεν με ενδιαφέρει ο τζίρος και τα κέρδη της BMW στην Ελλάδα, της Mercedes στην Ελλάδα, της Fraport, της Lidl, του ΟΤΕ. Δεν με ενδιαφέρει τι γάλα τα πουλάω, τι τυριά πουλάω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και πει, σας πάω, σας πρόβλω να πάτε στην Δραχμή. Εσείς με δεν είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε το κοινό σας για τη Δραχμή. Την άλλη Πέμπτη δεν ξέρω τι θα φέρεις. Ξιδάκι, ξιδάκι, θα φέρω ξιδάκι. Φέρε το ξιδάκι, φέρε το χαλβατζή. Φέρε όποιον θέλεις, φέρε τον Μπογιόπουλο. Άντε για τώρα. Πρέπει τον κόσμο να τον ενημερώσει και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Βρα εσύ χτύρα από το χάμου, θα σε ενημερώσουμε εμείς. Γιατί ρε μαλάκα να μην ενημερώσει τον κόσμο. Δεν θέλω, παιδί μου, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ενημερωθεί. Όχι, φοβάστε, μήπως ο κόσμος έχει άποψη, ρε μαλάκα. Αυτό δεν το φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Έχουμε σιγουρευτεί πια. Άντε, γαμπτείτε.